і ўсё ж вежа нікому не выдаў бы сваёй боязі і сваіх думак. Глебавічна паспрабавала была папікнуць за чэрствасць, абарваў.